punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Santana ze swoją drużyną i przyjaciółmi na dobry początek dzisiejszego spotkania. 4:04, czas na piosenkę dnia. Terrific Sunday. I need your heart out, that you went all around. Perfect Sunday, If I Swim, nasza piosenka dnia. Tymczasem na budziku 7 po czwartej. O twym spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach nucę sobie. Sr-dno-bam-ne-bam, gór-dno-bam-ne-bam, nucę gwiżdżę sobie. Sr-dno-bam-ne-bam, gór-dno-bam-ne-bam, nucę wciąż o tobie. Wspólnej kawie, błądzeniu po Warszawie, o kłótni i zabawie i o leżeniu w trawie, o zwykłych tak naszych dniach gwiżdżę sobie. Syrp-dno-bap-ne-bap, gór-dno-bap-ne-bap, nudzę gwiżdżę sobie. Syrp-dno-bap-ne-bap, gór-dno-bap-ne-bap, nudzę wciąż o tobie. Bo czasem po prostu tak bywa, że jestem przy tobie, ale wciąż o tobie, nucę gwiżdżę sobie. Zawsze gdy coś robię, albo nic nie robię, nucę wciąż o tobie. Że może na trawie to niekoniecznie, ale jednak to bardzo przyjemne okoliczności, jak tym mówimy, okoliczności przyrody. Już pewnego rodzaju podpowiedź do naszego cyklu trzy na raz, ale po kolei. Najpierw korespondenci przodownicy mają głos. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa to do Państwa dyspozycji, a więc budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to chyba już poniedziałkowe trzy szybkie. Ciach, ciach. Friend of mine, the tables have turned. Yeah, calls me in the ways that parted. That kind of love was the killing kind. So listen. I'm rodzynek w męskim gronie dziś, czyli pani Bożena, kłania się nisko i bardzo serdecznie wita. Kłaniamy się również serdeczności w drodze do pracy. Być może już wkrótce urlop, ale na razie jeszcze ta ostatnia prosta czerwcowa. Pierwszy sygnał z samego rana. Bardzo serdecznie dziękujemy. No jakoś tak człowiek daje te cudowne 20 stopni o poranku. No no, z dokumentacją fotograficzną. Fantastycznie. Tego życzymy. Aha, i jeszcze ważne. Rower, nie rower, aktywność, nieaktywność. Pijcie dużo wody. No, jakkolwiek to zabrzmiało chłodno z samego rana, ale te gorące zachęty bierzemy sobie do serca. Najlepiej ponoć niegazowana i mineralna. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Bożena jako pierwsza dziś mailowo. Telefonicznie pan Tomek, krótko i na temat o tym, że wstał. Punkt czwarta, kawa i do roboty. Że tak bez śniadania sobie pomyślałem, ale na śniadanie być może będzie czas później. 17 stopni teraz Rześko w okolicach Kielc, no i komunikacja miejska Kielce już na nasłuchu. Podpisuje listę obudności telefoniczną w postaci pana Tomka. No i jeszcze SMS-owo, tu już króciusieńko, ale na temat pan Wojtek Lodziarz wita wszystkich bardzo serdecznie w poniedziałek. Również odwzajemniamy. Dobrego tygodnia, nie tylko poniedziałku życzymy. 17 minut po czwartej. Kto ma ochotę być kolejnym przodownikiem korespondencyjnym już poza kolejnością? Zachęcam, krajowe, zagraniczne, także te drogowe i pogodowe, bo wiele takich sygnałów teraz właśnie o wschodzie słońca w punkt właśnie się pojawia. To zachęcamy. Prawie 18 po czwartej, Basia Wrońska. Na wzew tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. I może się jeszcze zdarzyć cud wielki, piękny plan, acz skóra ma coraz więcej. Oglądamy się wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każdy z nas. Wyrywa autobusie przywraca tętno do żył, pobudza slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wygarnąć. W oczekiwaniu na styl, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. ustraszeni. A właśnie do tych dni będziemy wzdychać przez resztę roku pewnie, ale jeszcze spokojnie. Dnia będzie przybywać, ale to tak już sobie wymawiamy, że te chwilkę po czwartej, pierwsze promienie słoneczne do obejrzenia, do poczucia bezcenne. No właśnie, obudziło się słońce i to już ponad 5, 6, prawie 7 minut temu. Słońce zajdzie przed samą 21, a dzień potrwa w sumie, liczając to już te kilka minutek, prawie 17 godzin. Imieniny Diany, Małgorzaty, Bogumiła i Edgara. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Poniedziałek, 10 czerwca. Dzień dobry Państwu. Greta z rana, jak i tu każdy może sobie dopowiedzieć, jak dobry początek nowego tygodnia. Przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. A w kalendarium 3 daty i jeden bonus. W 1953 roku zmarł Grzegorz Fitelberg, dyrygent i kompozytor. Zdobył światową sławę jako propagator i wykonawca muzyki Karola Szymanowskiego. 66 lat temu zmarł Grzegorz Fitelberg, a 52 lata temu zmarł Spencer Tracy, amerykański aktor, laureat 2 Oscarów za filmy Bohaterowie Morza oraz Miasto Chłopców. Równo 40 lat temu zakończyła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Rok 1979. To 3 daty, a bonus? A bonus to 4. data i wprawka do muzycznego kalendarza. W 1938 roku urodziła się piosenkarka, artystka estradowa, osobowość sceniczna, śpiewaczka, pieśni estradowych, operowych, operetkowych, aktorka filmowa, teatralna, rewiowa, kompozytorka i autorka tekstów. Zmarła w roku 2011. Urodziła się właśnie 10 czerwca 1938 roku. Violetta Villas. Dwa dni mnie zna dopiero, już chcę na spacer iść. Przy swoim się upiera, nie jutro, lecz dziś. A w parku w cieniu drzew całować chciałby mnie. Wolnego chłopcze, nie spiesz się. Przyjdzie na to czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas na spacery w letnią noc. Ale najpierw stąd do domu, o przyszłości ze mną pomów. Kwiaty przynieś raz, drugi raz, trzeci raz, czekoladki czasem też. To powinno ci wystarczyć, że spędzamy razem czas. Nim przyjdzie zmierzch ze swą melodią, znów chciałbyś mnie ramieniem objąć. Przyjdzie na to czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas na uściski w srebrny zmierzch. Ale przedtem sprawdź, kochanie, czy podobasz się mej mamie. Wpadnij do mnie raz, drugi raz, trzeci raz, ojcem pogwarz o czym chcesz. Nie kręć głową niecierpliwie, taka kolej rzeczy jest. Bukiety znosi co dzień, dla mami nie ma słów. Całuje mnie najsłodziej, więc pytam go znów. Za ile, powiedz, dni ślub spełni nasze sny. A on z uśmiechem odrzekł mi: przyjdzie na to czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas, żeby wspólnie życie wieść. Ale najpierw bądź ostrożna, twój charakter muszę poznać. Muszę sprawdzić raz, drugi raz, trzeci raz, czy naprawdę kochasz mnie. Czy gotujesz tak, jak lubię, czy na wszystko znajdziesz czas. Więc poddaj się ogniowej próbie i porzuć myśl o bliskim ślubie. Przyjdzie na to czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas na obrączek złotych blask. Ale mnie przekonaj o tym, że dbać o mnie będziesz potem. Muszę sprawdzić raz, drugi raz, trzeci raz, ilu innych chłopców znasz. Nie kręć głową niecierpliwie, taka kolej rzeczy jest. Jak on strasznie dręczy mnie, przecież zna mnie, przecież wie. Piosenka czepialska, no ale chyba tego nie trzeba przypominać. Człowiek będzie nucił od samego rana później. No to proszę zrzucić wszystko na taki właśnie bardzo przyjemny akcent i wprawkę do muzycznego kalendarza. Wspomnienie twórczości i talentu Violetty Villas. Teraz już po 4:30. Czas na prognozę pogody. Pan synoptyk ze swym talentem o tym, że dziś pogodnie i słonecznie, ale od wybrzeża przez Wielkopolskę, ziemię lubuską po Dolny Śląsk będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W tych regionach możliwe także burze z gradem, a wieczorem na Pomorzu Zachodnim możliwe gwałtowne burze. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany, ale podczas burz wieczorem na północnym wschodzie w porywach do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, a w dzień na termometrach od 23-26 stopni na krańcach północnych, w większości regionów 27-30, a najwyższa temperatura dziś miejscami na południu kraju do 31 stopni. Tak to sobie wymyślił pan synoptyk. A co wymyślił sobie redaktorek dziś w naszym cyklu 3 na raz? No, oddajmy prawa autorskie pani Eli, która dziś jest współautorką naszego cyklu 3 na raz. Gdyby było za trudno, to już wiadomo, do kogo kierować bęcki. 7, 1, 3, 3, 5. Szukamy czegoś, co łączy. 3 nagrania. Pierwsza nutka, bardzo proszę. Coś mi zrobiła pierwszym spotkaniem dziewczyną. Od kiedy cię znam, zamykam oczy i jak po słońcu po widok znajduję twą twarz. Moje fantazje widzę na niebie jak w kinie. Podglądam cię ciągle głodny, ciągle głodny, głodny, ciągle głodny. Do zniesienia moje marzenia dziewczyno, od kiedy cię znam, wciąż się ukrywam przed sobą samym. Mój widok wystarczyłby sam, by mnie oskarżyć, zakuć i skazać, a mimo to jestem głodny, ciągle głodny. Na swoim dachu w komina zamieniam się cień, który powoli twe terytoria zdobywa i wtula się w nie. Wszystkie anteny za to, że stoją tu zimą, za wichry i szron. Teraz nagrodę całą twą nagość jak widzą przekazać mi chcą. No to już po pierwszej nutce, jeszcze dwie pozostały i w sumie 9 minut, by odszyfrować, cóż łączy trzy różne nagrania. 7, 1, 3, 3, 5. No niech będzie to rozgrzewka, choć za oknami ciepło, 17, 20 stopni. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek. No więc 7, 1, 3, 3, 5, za 23,5 minuty piąta. Druga i trzecia nutka w naszym cyklu 3 na raz. Thank you. gdzie długa zima zgroziła wszystkie ciepłe uczucia. W moim ogrodzie, gdzie strumień źródła zastygł bez ruchu, a czas umyka. Na raz. Bluszczem u okna, kwiatem samotność po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żarne boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie, ogroda, czy tak trudno być poetą? Czar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie, ogroda, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie, ogroda, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie, o ogrodach można śpiewać, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie, o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Brawa, brawa, brawa. Oczywiście nie było to trudne, ale rozgrzewka szarych muzycznych komórek o tej porze i tym bardziej w poniedziałek, jak mówimy, z każdym dniem będzie łatwiej w naszym cyklu 3 na raz. No właśnie, to się okazało proste dla pana Andrzeja, dla pana Pawła i dla pana Roberta. Ogrody? Czyżby chodziło o ogród? Ze znakiem zapytania, z niedowierzaniem może pan Paweł i na miejscu trzecim pan Robert. Dzień w ogrodzie. Taki właściwie, jak mówi pani Ela, dzień jak codzień, choć z drugiej strony, jak mawia pani Ela, nie codzień jest niedziela, ale czas spędzony w ogrodzie właśnie teraz, no jak słyszeliśmy w piosenkach w naszym cyklu 3 na raz, szczególnie w tej ostatniej. Jonasz Kofta, Kofta Jonasz i pamiętajcie o ogrodach, wcześniej Dab w moim ogrodzie i Republika na otwarcie naszego cyklu 3 na raz dziś w ogrodzie Luisy. Brawo bravissimo dla wszystkich, którzy wzięli udział, także dla tych być może mniej odważnych albo tych, którzy nie mieli okazji, by nadesłać krótką wiadomość tekstową i odpowiedzieć, że chodziło dziś o ogród czy o ogrody. A dajmy nawet i o te rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką, w skrócie RODOS. Nasza ulubiona, 4:44 i 44 i jeszcze 44. No, prawie 2 minuty temu minęło. Save me, only love, only help from above. For my faith I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love can cure. By your verdict I abide. Only you can get life back on my side. Sees me still. love, only help from above. Ponownie w pełnej wersji albumowej Sophie Zelmani. No, niedźwiedź dobry kolega pożyczył płytę i tak korzystamy. Już widno za oknami piękne słońce, być może na nogach, na słuchu. Pozdrawiamy gorąco wszystkich, którzy nie musieli, a chcieli. Albo akurat tak jakoś się złożyło, że już pierwsze promienie słoneczne wyrwały ze snu. Cieszmy się tymi najdłuższymi dniami w roku, szczególnie gdy pogodnie, słonecznie za oknami, to jeszcze przed godziną piątą. W Janowicach Wielkich na termometrze 17 stopni i pogodne niebo. To sygnał dla wszystkich z Kotliny Jeleniogórskiej. A te sygnały życzliwości, także pogodowej, kierowane do pana synoptyka śle pan Michał. Bardzo dziękujemy. Pani Agata z Krakowa także podlicza, że deficyt snu uzupełniony. No i nadeszły urodziny genialnego pałkarza z bandu Briana Adamsa. To w nawiązaniu do kalendarza muzycznego po godzinie piątej, a jeśli chodzi o kalendarz koncertowy, to ten tydzień nadchodzi za 12 dni. Właśnie te wielkie wydarzenia dla fanów Briana Adamsa i jego bandu. Sygnał od pana Remka o tym, że dopiero 10 dzień miesiąca, a na liczniku już 118 kilometrów. A zaraz wypadnie grubo ponad 10 kilometrów. Strach się bać. Start kwadrans przed parzystą. Kto się dołącza? Wzdycha i zapowiada, także pyta pan Remek Szczęściarz Żyrardowski, rówieśnik trójki, biegacz poranny budzikowy. Na razie temperatura przyzwoita, tak ocenia to pani Iwona, bo plus 15, a co będzie później, się okaże się Nysa. Gdzie my mamy tę Nysę na mapie Polski? Tutaj. No tak sobie liczę lekko. 28-29 stopni może. Tyle dziś pan synoptyk zaserwuje tym wszystkim, którzy to w południowo-zachodniej części kraju. Pani Ela z Opola o tym, że 17 stopni, to tradycyjny meldunek pogodowy sprzed lustra. No i jeszcze za oknem czerwone słońce wschodzi, więc pogoda gwarantowana. To także pan Karol z Trzepnicy z dokumentacją fotograficzną. Pięknie to wygląda, pięknie o tej porze roku i pięknie dnia. Powiedziałbym kwitnąco, wschodząco. Za 7 minut piąta. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past. Knowing we are the youth, cut it till it bleeds out of wood without the peace. Face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away.